सूरत अलफील मक्की सूरत है, एक रुकू है और पांच आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं। अलम तरा अगरचे लफ्जन वाहिद है, सिंगुलर है, लेकिन खिताब सबके लिए, सबको कहा जा रहा है जो भी मुखातिब। ऐसा क्यों होता है कि सबको कहने के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही ना बहुत सारे लोगों को कहा जाए तूने देखा नहीं, तो ये उस जमात के एक एक शख्स के लिए अलग अलग खिताब भी होता है। यानी सबको अगर तू कहा जाए तो इसका मतलब डायरेक्ट वन टू वन बेस पे बात हो रही है एक तरह से। तो माना इसका क्या है, अलम तालम, तुम जानते नहीं हो, यानी वो सब लोग जानते नहीं जो तुम्हारे हम असर हैं। ये वाकया तो चंद ही साल पहले गुजरा जिसका जिक्र किया जा रहा है, तुम क्यों भूल गए उसको। और यहाँ अस्हाबुल फील के जिस वाक़े की तरफ इशारा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से एक रिवायत के मुताबिक एक साल और एक के मुताबिक 50 दिन पहले पेश आया था। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं था, तुम्हें भूल गया, तुम जानते नहीं, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सुलूक किया। ये हाथी वाले कौन थे और इनका किस्सा क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पसे मंजर जानने की जरूरत है। कुरान पाक में इसकी कोई तफसील हमें नहीं मिलती। बहरहाल अरब का बच्चा बच्चा इसकी तफसील से वाकिफ था, शुआरा के कलाम में इसका जिक्र मिलता है, और अगर उन सारी बातों को जमा किया जाए तो कुछ किस्सा मुख्तसर ये कि यमन में अहले हबशा की ईसाई हुकूमत थी। हबशा समुन्दर पार था लेकिन उसका असर साहिल के दूसरी तरफ भी था, और अब्रहा नामी एक शख्स हुकूमत हबशा का नायब सल्तनत था। वो बैतुल्लाह के असर रसूख और इज्जत से बहुत हसद करता था कि ये अरबों के पास ये घर क्यों है जिसकी वजह से इनकी तिजारत चमकती है और इनको बहुत से मफादात हासिल हैं। वो चाहता था कि यमन के दारुल खिलाफा सना को भी ऐसा ही मरकजी मुकाम हासिल हो जाए जैसे मक्का को हासिल है, और जो फवायद मक्का वाले उठा रहे हैं इस घर की वजह से, वो फवायद यमन वाले भी उठा सके। इसके लिए उसने क्या किया कि सना में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया, गिरजा बनाया, इबादत घर बनाया, क्योंकि ईसाई लोग थे, जिसकी इमारत बहुत ही आलीशान थी। लेकिन इसके बावजूद कोई उसकी तरफ मुतवज्जे ही ना हुआ, इतनी बड़ी इमारत खाली पड़ी थी, कोई आता ही नहीं था। अब उस शख्स को बड़ी फिक्र हुई, बहुत परेशानी हुई कि इतना माल भी लगाया, इतनी एफर्ट भी की, इतना लोगों को अट्रैक्ट भी किया, लेकिन कोई अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो अब क्या किया जाए। उसने सोचा क्यों ना खाने काबा को जाके गिराया जाए, तो फिर लोग लाजमन इधर ही आएंगे, कोई ऑल्टरनेट तो चाहिए होगा उनको। और बाद रिवायात में आता है कि किसी शख्स ने उस कलीसा में घुस कर पखाना कर दिया, इससे उसको जवाब मिल गया कि वो अरबों को ब्लेम करे क्योंकि उनके मुकाबले ये तामीर हुआ था। बहरहाल एक बहाना जो हाथ आया तो उस शख्स ने एक जबरदस्त किस्म के हमले की तैयारी की। कहते हैं कि 60,000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर जर्रार तैयार किया गया और उसमें 13 हाथी भी थे, और वो शख्स खुद भी उस लश्कर में शामिल था और महमूद नामी हाथी के ऊपर सवार था। लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में बहुत से कबाइल ने मुजाहमत की, समझाया कि मत आगे बढ़ो, वो अल्लाह का घर है, इस इरादे को छोड़ दो, लेकिन बाज नहीं आया। चलते चलते वो वादी मुहसर तक पहुंच गया जो मिना के करीब है। वहां एक शख्स अबू रिगाल नामी ने उसको मक्का का रास्ता बताया। वो शख्स भी फिर मारा गया उसमें, और कहते हैं कि अहले मक्का उसकी कब्र पर अरसे तक संगबारी करते रहे, पत्थर मारते रहे कि इस शख्स ने हाथियों के लश्कर को ये रास्ता दिखाया था। बहरहाल अब यह है कि اہل مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اتنا بڑا لشکر ان پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو ان کے سرداروں نے مل کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن انہیں کوئی صورت نظر نہ آئی کہ کسی طرح اس لشکر کو روکا جائے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب جو ان سب کے بڑے تھے 200 اونٹ لے کر ابرہ کے پاس گئے کہ تم یہ لے لو، جیسے عام طور پر جنگوں میں پھر امان یا صلح کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ مال دے کے جان چھڑائی جاتی ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مال نہیں لینے آیا، میں یہ گھر ڈھانے آیا ہوں، اس لیے تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ مایوس ہو کر واپس آ گئے، انہوں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ وہ شخص باز آنے والا نہیں، لہٰذا تم اپنی حفاظت خود کر لو، سب پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ، اور یہ گھر اللہ کا ہے، جس کا ہے اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا، تم اپنا بچاؤ کرو اور اس کا بچاؤ اس کا مالک کرے گا۔ اب کیا ہوا، سب شہر والے مختلف پناہ گاہوں میں جا کر چھپ گئے۔ ادھر سے ابرہا نے لشکر کو مکہ کی طرف موڑا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس ہاتھی پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ ہاتھی آگے چلتا ہی نہیں تھا، اس کو مارتے تھے دھکیلتے تھے وہ آگے نہیں جاتا تھا، کبھی ادھر مڑ جاتا کبھی ادھر، کسی اور طرف موڑتے تو تیز جانے لگتا، لیکن جب مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ چل کے نہ دیتا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ پرندوں کے غول اڑ کر آئے، جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، نشان زدہ کہ کس پہ کیا پڑے گی، انہوں نے آ کے ان کے سروں پہ برسائیں اور وہ سارا لشکر وہاں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اسی لیے حج کے موقع پر جب اس وادی سے گزرا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے موقع پر جب یہاں سے گزرے تو قافلے کو کہا کہ یہاں مت رکو، تیز چلو۔ یعنی اس جگہ پر ایک قوم پہ عذاب آیا تھا، تو عموماً عذاب والی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رکنے نہیں دیتے تھے، ڈر لگتا تھا نا کہ معلوم نہیں پھر ایسا ہی نہ کچھ ہو جائے۔ اس پس منظر کے ساتھ اب آپ ذرا اس سورت کو دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو گم نہیں کر دیا، اکارت نہیں کر دیا؟ تضلیل کا لفظ باد لام لام سے ہے، اس سے پہلے دالن میں یہ لفظ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ قید کہتے ہیں چال کو یا خفیہ تدبیر کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو علل اعلان آیا تھا، دن دہاڑے آیا تھا کعبہ پہ حملہ کرنے، برملا کہتا تھا کہ میں کعبہ پہ حملہ کرنے آیا ہوں، تو پھر اس کو چال کیوں کہا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کی اصل غرض اس کعبہ کو ڈھانے کی یہ تھی کہ لوگ اس کے کلیسا کی طرف متوجہ ہوں، اور کلیسا بنانے کی بھی غرض کوئی اللہ کی عبادت کرانا نہ تھی، اس کے پیچھے بھی اس کی غرض کیا تھی، دنیاوی مفادات حاصل ہو۔ تو یہ جو اس کی چھپی ہوئی نیت اور جو غرض تھی اس کو چال سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس نے کلیسا بھی کسی دینی خدمت کے لیے نہیں بنوایا تھا، لوگوں کو عبادت کا موقع فراہم کرنے کے لیے نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک اور چال تھی، اور وہ کیا کہ لوگوں کا رخ ہمارے ملک کی طرف ہو، لوگ تجارت کے لیے آئیں، انویسٹمنٹ ہو اور ملک ترقی کریں۔ آپ دیکھیے کہ بسا اوقات لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنواتے ہیں یا دین کے کام کرتے ہیں، دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، کس لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بظاہر ان کی چالیں ہوتی ہیں، دکھاتے کچھ ہیں مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابرہا نے جو چال چلی اس کی غرض کچھ اور تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا، گم نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرن، اور ان پر کچھ پرندے بھیجے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ اچھا بعض لوگ ابابیل پرندوں کا نام بتاتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں بھی ابابیلیں کہتے ہیں نا، تو ابابیل پرندوں کا نام نہیں تھا، ابابیل کا معنی غول در غول، جھنڈ در جھنڈ ہے، یعنی پرندوں کے غول بھیجے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو ان پر پتھر پھینک رہے تھے کنکر کی قسم کے، سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر جو بندوق کی گولیوں سے زیادہ ہلاکت خیز تھے۔ और तरमीहिम रमी से है, रमी कहते हैं किसी चीज को निशाना बना के दूर से पत्थर मारना। ये जो हज के मौके पर रमी की जाती है तो इसका क्या माना होता है? वो शैतानों को निशाना बना के पत्थर मारे जाते हैं, ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंक के आ जाए तो रमी हो गई। तो तरमीहिम, वो जो परिंदे थे वो सिर्फ पत्थर फेंक नहीं रहे थे बल्कि निशाने के साथ मार रहे थे, और हर एक पूरी प्लानिंग के साथ है। यूं लगता है कि नीचे अगर 60,000 थे तो परिंदे भी कुछ 60,000 की तादाद में थे, जिन्होंने आके एक एक के ऊपर सेकंड में गोलियां बरसाई और बरसा के चले गए। यानी आया परिंदों का लश्कर, फेंके पत्थर और अपने अपने टारगेट पे, और वो एक एक पत्थर गोली की तरह पड़ा इंसानों पर। वरना आमतौर पर एक परिंदे के हाथ में या पंजे में कितनी बड़ी कंकरी आएगी जिससे इंसान मर जाए, जरा सोचिए। नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने उन पत्थरों के अंदर ऐसी खासियत रखी थी कि वो बुलेट की तरह सीधी लगी और जिस पे जो पड़ा वो ढेर हो गया। फजालहुम कअस्सिम मअकूल, फिर कर दिया उनको जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह। अस भूसे को कहते हैं। भूसा तो वैसे ही मुंतशर होता है। कभी आपने जानवर को वो खाते हुए देखा होगा, कटी हुई घास और तूड़ी और मुख्तलिफ मिली जुली चीजें, तो वो वैसे ही छोटी छोटी चूरा होती हैं, लेकिन अगर उसमें वो मुंह मार जाए तो और भी उसका हुलिया खराब हो जाता है। तो यहाँ इंसानों का हाल ऐसे था, उनकी हड्डियां बोटियां ऐसे बिखरी थी, उनके बाल, उनके कपड़े, उनके जूते, जैसे कोई जानवर इनको लिथाड़ चिथाड़ के गए हों। अब सोचिए 60,000 का लश्कर 13 हाथियों समेत, जब उन पे पत्थर पड़े होंगे और वो मरे होंगे, और मर के भी उनके जिस्म झड़ गए, गल गए, ऐसे जहरीले पत्थर थे वो, तो क्या सीन होगा, क्या नजारा होगा। क्योंकि अश कहते हैं गल्ले के दाने के ऊपर के पर्दे और छिलके को। वल्हब्बु ज़ुल अस्फी वर रैहान, सूरत अर-रहमान में आप पढ़ चुके हैं। और इसी तरह चारे का डंठल नहीं होता है, चारा अगर आपने देखा हो तो उसमें छोटी छोटी टहनियां भी साथ होती हैं, और जब टहनी मसली जाती है तो उसकी शेप क्या हो जाती है, बहुत बदनुमा हो जाती है, देख के कराहत भी आती है। तो फरमाए कि उसको खाए हुए डंठलों की तरह, चारे की तरह, भूसे की तरह बस बेकार फेंक दिया, किसी के भी काम के न रहे, कि आके जानवर ही मजीद खाए। क्योंकि जानवर भी इस तरह जब किसी चारे को बेकार करके आ जाता है दोबारा नहीं खाते। अगर आपने कभी कोई जानवर पाला हो, लिथाड़े हुए और ऐसे चारे की तरह हो नहीं मुंह मारते, यानी इतने बेकार कर दिए गए कि उनके जिस्म ना किसी जानवर के खाने के रहे और ना ही किसी और काम के, यानी गोया टोटल तबाही हुई, मुकम्मल तौर पर उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये है तेरे रब का इंतकाम। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहले अरब को ये वाकया क्यों याद दिलाया जा रहा है, कुरैश को ये वाकया क्यों याद दिलाया जा रहा है? इसलिए ताकि वो होश में आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत छोड़े। बताया उनको ये जा रहा है कि देखो, चंद साल पहले, 40-45 साल पहले तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में ये हादसा देखा है, और तुम जानते हो कि तुम्हारे बस में न था उस लश्कर को रोकना, अल्लाह ताला ने गैब से मदद की, अपने लश्कर भेज के। कहते हैं ना, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। और ये गौल दर गौल परिंदे जो थे, ये भी रब के लश्कर थे जिन्होंने आकर अब्रहा के लश्कर का मुकाबला किया। यानी अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़े लश्कर को परिंदों से खत्म करा दे, उनसे मुकाबला करवा दे। बहरहाल, ऐ कुरैश, पैगंबर की मुखालफत से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह का गजब तुम्हें कहीं का न छोड़ेगा। तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम भाग भी न सकोगे। अल्लाह ताला तुम्हें जो मोहलत दे रहा है उससे सबक सीखो। ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر ولله الحمد.